Unatisha bwana, wewe ni Mungu unatisha. Unatisha, unatisha bwana, wewe ni Mungu unatisha. Ulimwambia Musa, Musa, wambie watu wangu amenituma. Mimi nipo ambaye niko, ukifika huko ukawambie. Mimi nipo ambaye niko, karibu na bahari ya Shamu. Wanageuka nyuma, wanaona jeshi la Farao linakuja. Mungu aliwaambia, nendeni katika njia hii nitakayowaambia mimi. kuwa magumu. Moyo hauna amani tena. Nimefika wakati madui wanaongezeka, marafiki wananikimbia. Unatisha.